Inch'Allah, mbokk bi Seydou Ly moom mi ngi waaj pour traiter ñu ci wàllu pate ak wàllu fay, maanaam relation ak wàllu bañ a am doom. Moom ci loolu lay waxtaane inch'Allah. Ñu may ko nopp comme ni ñu may woon oustaz, ànd ak dal mën a déglu yàlla yombalal final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin. Basiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Mbokki ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, ñu ngi ñaanal suñu yonente Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal ci musal ko. Ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam, ñu ngi ñaan bur yàlla tabaraka wa taala suñu jotaay mu boole ko ci jotaay yi mu mag. Ginnaaw loolu damay ñaan leen rek, parce que li ma jàpp mooy li ngeen yëg ba organiser formation bi mooy ay problème yu am ci suñu biir kër yi, yu nekk ci sunu diggante, nekk ci sunu biir sëy, waaye nekk ci diggante góor ñi ak jigéen ñi, nekk ci diggante mbokk yi. Suñ ma doon laaj benn laaj, ma ci am tontu mooy est ce que ñii dund sunna ci Sénégal ci sëy réussir lañ? Dama naan béy def man suñ ma doon laaj may tontu loolu laay wax. Lu tax mooy sëy dafa amoon jubluwaay, dafa am li tax yàlla sant ko góor ak jigéen. Mu amoon jubluwaay bu dëgër bu taxoon mu nekk ibada, azziwaaju inda al muslimina ibada, sëy ci jullit yi jaamu yàlla balaa dara. Su fekkee sëy ci ñun jaamu yàlla la, ni nit di jullee di woore joxe azaka dem laak ak def yeneen ibadaat yi, ñu dem ba mununu sëy, li muy tekki mooy mununu jaamu yàlla. Kayfiyatu salaatu nabi, sifatu salaatu nabi, ñaata yoon lañ koy jàng? Léeg-léeg sax ngay julli doo def jël sa istira wala kenn di ko def, wala doo ngay wàcce sa loxo kenn di xabdu loxoom, ñu ne kii mënul julli. Kon war nañ joxoñ lenn saay kenn, ñu ne kii mënul sëy. Mbokk yi, mbokk yi mbokk mi sunu waxtaan ci li def ci ngoon bi ñu ngi koy jubal ci ñaari way dencante ñaar ñi nga xamne ñaari xol yi nga xamne dañoo bokk dekk ci benn nit kan ko nek bëggoon jege wala bëggoon nekk sa morom ba ñoom ñaar ba ñu dàkkoore ci projet boobu ñu def ay waxtu ay semaine ay weer ay at ñaari xol yooyu ñu daal di soppee ba xol yi soppee ko seen gis-gis soppee seeni wax daal di soppee seen lépp daal di soppee te xam ngeen ne di gën a rëy ci xéewal bi yàlla tabaraka wa taala defal nit mooy aaya bi mu wax ne wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Dañ daan faral di tafsir Qur'an weeru koor bu nekk géejawaay bu tafsir bu weeru koor bi jeexee ñu daal di ak tafsir yi ba weeru koor ñëwaat. Benn xane tafsir bi jeex ma ni leen lii moo tax ñu du mun a dund sunna du mun a dund diine parce que sahabatul kiram góor ak jigéen xamuñu tafsir alquran réer koor ba réer koor sahaba yi xamuñu woon loolu ñoom alquran chaque jour ñu ngi ci tëpp moo tax moo doon régler seen problème lépp ñun nag tey bu ñu buñ doon def ci benn tour jël micro bi di laaj am na suñu ñoo xam ne biñ ko jeete lu tafsir mooy réer koor kon suñuy problème du rek ñëw problème góor ak jigéen alquran doonu moo ci mun dara rawatina ñaar ñi nga xam ne dañuy denc suñu jànge alquran yàlla mu ne wa min ayatihi an khalaqa lakum damiir boobu lan lay def bokk na ci kéemtaan yàlla def kéemtaan mooy loo xam ne saa yi ko gisee dangay waar yàlla ne bokk na ci li leen di waar di leen wax ne man naa yàlla yéen góor bi maa leen defaral maa leen préparé bindal leen ci seen bopp ay soxna kenn ci yéen toog fii mooy ko tiire nekk ci loxo kenn ci yéen fii mooy jël ngañ sa dagg noppam kenn ci yéen fii mooy nekk ci bañu jël seet rek guddi khalaqalakum min anfusikum dalil yooyu fan la teel ndax am na fi ñu jàngaara yàlla nee na bokk na ci kéemtaan li leen di wax ne man maay yàlla maa leen préparel ay soxna yoo xam ne ci yéen la bàggeekoo yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen mi ngi bàyyeekoo ci faaru càmmoñu góor aadama la yàlla bind mu nekk biir aljanna yàlla bàyyi ko ba muy nelaw yàlla xar faaru góosam génn ci soxnaam faar yu nekk yu dëng yonent bi ne maa ngi leen di dénk yéen góor ñi jigéen ñi parce que yàlla bind na leen jële leen ci lu dëng ñuy nekk ñoo xam ne dañuy fóccine di dëng mu ne boo ko bëggee jubante day dam kon yow loolu boo ko déggee ndax dangay jàng ne dañoo bind jigéen ci faar faar dafa dëng rek jeex na lan nga ci war a jël yow mi war a nekk kilifa jigéen alquran encore ne la arrijalu qawwamuna ala nisa yéen góor ñi yéenay kilifa jigéen ñi alquran jàngalaa ñu ne wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wa akhadna minkum mithaqan ghaliza digen dafa jël ci goor nan ngeen tudde mithaq ta engagement ta lan nga fekkale ci olof kulli dafa tuddi wul lan mo tax digen bi jël ci yow lool dafa famuy tollu ak yow fa ngay est ak mo lolou lu reey la yalla mo ne digen bi dafa ko jël fat yow ben kolere go xamne bay nga fi ñep yow rek la ko jëlul xoral monde bi li ñuy bari bari borom alani borom nangam yi ñep dafa lay la sali ne la yow rek mais xam nga yu tax ñuy fatte yi parce que duñ jàng alquran même bu ñu sëyi sax après même bu fekkoon ne alquran sax moo tax ñuy sëyi moo tax ñu xamante après dañ koy jëf sëyi kon fàttali bi day nekk ci ñaari xol bay na xal bay yu bokk benn néeg bokk benn lal xola lal lu muy xat xat yéen ñaar ngeen bokk lal bi li muy tuuti tuuti yéen ñaar yéen a ko bokk waaye lan moo leen ko boole lan moo tax yéen ñaar ngeen mun ko bokk mooy li ñu waxoon sànq kóllëre bu jigéen bi jël ci yow kóllëre boo jël ci jigéen bi nga romb àddina bi jigéen ñëpp ne ko yow rek samay doom yaa ma koy jural mu romb àddina bi yëpp ne la samay doom yaa ngi nekk seen baay parce que tànn naa la yow laa préféré ci sama dund nga nekk samay baay doom alquran mu ne ñu wa aashiruuhunna bil ma'ruf na ngeen dundandoo ak jigéen yi si njekk baatu ma'ruf lan ngeen koy firee njekk lan la war a doon fan la war a yem njekk ndax dafa am ci lu muy yem ndax dafa yem ci jox ko mu lekk rek ndax dafa yem ci naan rek ndax ci lan la baatu ma'ruf ngeen koy firi njekk ci lan ngeen koy teg yemale ndax am na lu ci lu mu tënk rek tegul ci leneen ah mbokk yi ñaar ñooñu nga xam ne ko lan ñaar ñooñu ku góor kooku ak ku jigéen koo xam ne jaar nañ fii ba sëy ñoom ñaar sëy ñëw seen diggante ak seen xol yi ni mu jëgante woon yu jékki-jékki rek xol yooyu daal di soppee di xol yi soppee ko melokaan bi daal di soppee gis-gis ni daal di soppee ki nga xam ne da nga daan téléphoné rek allo mu ne la wëy foo ne ñu ko noo maa ngi ni ci maa ngi ñëw boo reer laa tëkk allahu akbar bu doon 4h du matin la soo ñëwee nga fekk reer bi pare boobu sa yëgulee na léeg-léeg moom sëñ mu ne la yow foo nekk wala yow nga di ko foo nekk mu ne la maa ngi nii nga ni ko rab léegi-léegi di la tag ci ma fay léeg-léeg ma wax xale yi suñu doxaan moo gën a neex suñu sëy da ngay doxaan xale bu jigéen su la ne woon biddéew laa ko nañ ko fekk ma place de l' indépendance maa ci biddéew yi jooma foo romb loo romb kaala lam loo gis ay jënd indi guddi su la nee yàpp laa boobu restaurant yi ci dakaar yi da nga leen di romb ndax la nee xeet yàpp boobu moom tamit tasaan fu mu dégg yaan fay romb dina ko tuwaane di taxaw pour nga gis ko mais xoolal yéen ñaar bi ngeen tëyee su la nee tey loolu mboq boobu ñuy def lu weex loolu mënul loolu laa tudd gis nga nu mu yombee doo ko indi te dem bi mu la nee foo nekk nga ni ko noo maa ngi ligóor ceeb mu ne la ma indi naa leen ma yàpp mu jarala nga wàcc ci àll bi jë wàcc pour lakk lu ci kilo yàpp def suñ ñu si ñëw ñoom ñaar seen xol yi soppeeku waaye seen melokaan soppeeku melokaan bi ki nga xam ne da nga daan séen rek wala ñu la jaar na fi rek nga contant tay mu taxaw sa kanam nga mer waye gis gis bi nga ram dit suñ la né sa way jaar na fi da ngay dëgg suñ la né momi jaar na fi nga contant tay yeen ñaar lay san seen gis gis changer na du tax moy ñak dégg ay bi yalla wax né min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaj limaza ya rab limaza khalaqta lana azwaj munay litaskunu ilayha litaskunu ilayha pour yow goor nga meuna am dal ci ko jigen so meuna nek lo meuna def lu mu meuna mel so ñe di nga fekk ko xamne dina la préparer ko bu fekkone ne yow docker nga ces ventayas chef wala sima nga yendo wacce so ñewé bo waxu mëna sax laal na la ne da plan seen rek sa choona bi da dina wax da fam ben athlète bu France da fa won dem coupe du monde ci adina bi fenn athlétisme lay doon daw mu daadi sa ko France dem dëkk boobu moo doon dawi mu demee ba daw ba war a dem final entraîneur bi daadi téléphoné këram daa ne nañ fexe jabaram ñëw waxu ñu ko ko def ñu indi jabar ci ñu nëbbu yóbbu ko hôtel indi ko stade jour final ñu bàyyi ba ñu sëgg appuyé wu nii entraîneur mu ne jabar ji yuuxul waa ci mu ne ko déw deu waji ni ci sen ndaw ci tribune ci mu appuyew ni la ko tax waji ci tribune lol ha ni tax waji entraîneur bobu la mu def lolou est-ce que dafa am fu mu xam ne ndaw si toolu na fi waaj loolu mooy sëy mbokk yi waaye ñu ne la sa jabar mu ngi fii toog nga jaar nele wala sa jëkkëre ngi fii ñoo wiiri kon loolu mooy suñu problème tey mbokk yi laaj leen tribunaux yi dugg leen ci tribunaux yi salu al hukam wal qudat ñatt nit sey ñoy demandé fasé ñatt nit ñoy sax pour ñu fasalé ñaata goor ak ñaata jigéen ñoo nekk ci projet sey bu tax ñaata dem leen ci tribunaux yi dem leen ci jaxel la def ci liman yi ñaata jigéen ñoo naan li mu doon sey naan ko ba paré ñaata goor ñoo nekk ci projet tax ñaat kenn mënu ko compte lan mo xew lan mo xew ma lebi xadat wa ma lebi yejri ay nekkal yu met ci ay góor ak yéen yu seen seyta te problème yépp mooy benn xale bu jigéen boo xam ne mi ngi doon réere am benn xale bu góor bu nekk ci wetam benn xale bu góor boo xam ne day fexe dundam yemb lépp lu mu bëgg xale bu góor boobu taxaw ci benn xale bu jigéen boo xam ne dafa bëggoon dundam yëpp daal di nekk aljanna kenn ku góor koo xam ne dafa bëggoon jabar ji nekk ci ko nekk sër nekk jabaram nekk yaayam mais nekk maamam ndaw soo xam ne mu ngi doon xaar ci fëgg buntu kërëm indil ko bépp jàmm ci àddina ba yóbbu ko àllaaxira waaye jékki-jékki rek ay fan kër gu nekkoo kër ngoo nga xam ne dafa xumboon su fa kenn manqué woon kër gi kenn du nelaw damay lire ci benn journal benn femme boo xam ne dafa entré hôpital dafa febar ñoo ci dal di jëk jëkër gi nekk kërëm lu tolle fii ab sey jawaay jëkër gi jékki-jékki rek portaawlam daal di sot mu xool muy numéro jabar mu ne ko lan la mu ne ko dama la soxla liig liig waa ji bi mu génnee kër gi solul daal mu taal otoog ñëw kaw eskale yi hôpital yi ñëw jabar ji ne ko mbóot bi laa bëgg nga reyma mbóot bi dama bëgg dama ragal mbóot waa ji rey mbóot bi laa di dell mu mënta jabar defoon de ah ku ko sa jabar defoon wuy leen na lan ma xew est ce que xamul ta sëy sunu ndaw effectivement mu xale bu jigéen boobu dafa ragal mboob te xamul kan la war a woom reyal ko ko fii te ñemewul fanaanoo mboob bi ci biir saal léegi nan lay def mais xoole fi ñu woo nga xam ne yàq na écran yàq na nelawoo solu sax dàll ay kawax la génn ni mais bi mu ñëwee toog wetu ndaw rey mboob bi toog waxtaanal ko après gardien bi gars yi affaire yi kenn du ko tricher mbëggee du jeex dama compte ñu naan mbëggee defaam fu mu yem c'est pas du vrai du dëgg yéen ngeen di sëy boobu nekkagu leen dara amu leen bëggante ngeen bëgg am ay doom wala nangam rek nit affaire yi commencé non non bëggante mu leen woon du dëgg ay faa la woon rek ay fas ay fii la woon rek nii ngelaw si jaaroon jàll la du dëgg parce que yàlla moo ko wax wa min ayati an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum est ce que loolu day jeex yàlla moo ne maa ko def wa jaala baynakum seen diggante maa ko def lan mawadda maanaam lu mu gën a yàgg rek lan lay jur rahma parce que kéemtaan yàlla bi jeex inna fi dalika la aya li déggumu de li qawmi yatafakkaruun yatafakkaruuna fi l amre bi annahu la nihaaya la amul fu mu yem day continue du wàññeeku du màkket du rab du xumaat yonent bi sàkk na xadija xadija génn aduna mbëggeel bi continue wala wala defa nag wala génn aduna de mais dañ koy indil dara mu ne allahu akbar ana bi laal mu ne maa ngi ni mu ne jëlal lii mu jël mu ne yóbbul ma ko diw ndax xaritu xadija la woon fala dafa bëgg ba mu dee mu koy bëgg yëpp yi ko jit allahu akbar parce que du jeex parce que yàlla yàlla tabaraka wa taala moo ko doon su moo koy suxat mbokk yi ay mbir la yoo xam ne da nga koy fàttaliku su fekkee danaa bëgg du jeex da nga koy fàttaliku ci guddi ceeb guddi ceeb guddi ceeb kan fii moo am fi jabar ci mbooloo mi jërëjëf kan fii moo am borom kër su ngeen bëggee mbëggee si du jeex da ngeen koy fàttaliku seen i guddi ceeb sa première rencontre yaag sa soxna sa première rencontre yaag sa borom kër ngeen di séenante di bëggante di wootante di toog di waxtaan ba tey muur nañ la moom préparé la xoolal néeg bi sax lépp la changé même lampe bi sax daf ko changé wala allahu akbar ban ndaw ci ñëw ñu teg ko say loxo guddi googu yaakaar naa ne bu la ne woon dama bëgg nga reyal ma président nga ne ko 8 heures pile ma rey wala guddi googu lu la ndaw si wax nangam bu la ne woon dangay daa tegay xale danga daa bëgg ngaa yow fajar nga ne ko kat mu ne la tey yaa ngi yow 6 heures daanaa booy d' accord 6 heures kon foog ngay xalaat moo tax yàlla mu ne sànq jël nañ ci yéen pour le rëy rëy rëy rëy rëy rëy sooy xalaat loolu ay bis yu neex la ay guddi yu neex amul lu ko dàq ay fateliko yo xamne day def ci sa yuur def ci sa bop def ci sa xel def ci say xalaat ñeen ñaar ñep ay fateliko yu wara def ci sen bop yi la ki day tay xeyna def na lu metti mais dem suma xol lu dem xeyna ki tay def na ma lu metti nonu waye yoy day fateli mais bëgg di fatte mënu nek da ngay fateli ku dem ay bis yu fi jaar ay waxtu ay minute ay fan ay wéss wala ay at c'est tout ce que dit premier jour sa mariage mbokk yi lan mo xew tay ci turu bir keur dem nañ ba ñaar ñi sey nga xamne fara sun jaar fi yeb dem nañ ba ñom ñaar kën dootul di ci sa xarit ci sa morom lu baax lu rafet la nara illa al akhta kenn ku nekk ci goor xam nga lu muy xaw yu ñaaw kesse yu jabaram di def ku ci jël ci la lay xol yu ñaaw kesse yu ku goor ci di def kenn ci ñom ñaar dootul xol lu baax yu bon rek mbir mi day dem ba upp goor problème sur problème xulo sur xulo guddi ak beccet kenn ci ñoom sax dootul yàkkam ku góor ki bu liggéeye dootul yàkkam ci wàcc ku jigéen ci day yàkk kii daal war a bee foofu sax bañ a wàcc tey léegi mbir mi dootul yem foofu day dem ba ci yàgg ndaw si ne ko mënuma la léegi mënatuma la supporté parce que su ma la gisee rek day mel ne samay boutique laa gis léegi dama bëgg nga may ma sama baat ku góor ki di bañ di bañ ba benn jour moom it dootu mun a supporté wax ju bëri ci guddi xuloo xeex acte mu ne ko may naa la salaat sëy bi daa di tax yuuxu yi commencé lu bon commencé di génn ci gémmiñ bi yenn saa yi mbir mi dem ba door am ci yenn saa yi mbir mi dem ba trés suuru li ma wax ànd ngeen ci wala waxuma ci mbedd mi de nit ñi dund sunna laa wax dañuy door léegi suñuy jabar ah dañuy saaga dañuy arsalé fi yuuxu di xuppe jigéen ñi dañuy taskaale di takk ci ndigg yi di kàtt kudu cunwaar wala kuur bu leen rey bu leen rey léeg-léeg ndaw si takku waa mbedd mi ñëw subhanallah mbokk dara amu subhanallah bàyyi leen ma rek dana xam ne astaghfirullah wala wala quwwata illa billah wala yooyu def seegul fi mbokk yi mbir mi day dem ba sax léegi yenn saa yi dérét daa ci du ay mbëkk ay sonit ay bëñ yi bëj ay suñ yi dag bëñ ñu xaar yu fell yenn saa yi mbir mi yegg foofu mbokk yi ku ci góor ki day dem ba dootul muñal ku jigéen bi est ce que ñoom ñaar ñi fàttaliku nañ démb fàttaliku nañ ñoom ñaar suñ jaar léeg-léeg ci ay jamono nga ànd ak sawaay yi mu sedd guy boobu takk amu woon a nga ni ko nii nga nii sa ñaari loxo mu ne lan la nga ne dama liw mu daal ne presque sin bi sàll koy sàll moom dugal ñaari loxo ci poos bu say ñëwagul woon tey say ñëw na bu la ndaw si ne dama liw nga ne ko saa feer démb sëyu la noonu bu mu la ne damaa liw dangaa sinni sa costume sëyu loolu démb bu mu la ne damaa xiir sandis laa bëgg dangaa dem jënd poojo xaar tey ngeen di sëy mu ne la dama xiir munoo ko jox sëm bi mu rees démb bi nga gisé waji bëgg ko da fa fa tay ak amna ñu la waxon ki ak ki nga bañ ñoon ñepp ni ki nga nangul té ki nga nangul bu waxé do dégg su la top la wé do top su la nopi lo do nopi fum la yëm lo do fa yëm légui nak tax day am tax day am jàngé ni suwaru no yalla mo ñu nekkal di suwaru no mu ne ñu no amna jabar jo xamne mi ngi safara damay laaj ndax jàngé ci ben tire wala jàngé alquran jabaru no bobu yalla ne mi ngi safara waxna no nako fa def yene ci ñu ci jël ñi jàngé ci sëc ñom jikko bu ngeen bañ amna ci ñom jikko bu len neex dayon na rek yeen ci bi ne ma ngi leen di denc jigéen ñi yiw ma ngi leen di denc jigéen ñi yiw mbokk yi yéen ñi dencante ana mbëggeel bi ngeen doon wone démb di ko wax ana coxeel léegi nga gis kenn ci ñun ku bëgg jigéen rek jëndal ko portable def ci pis boo xam ne 3 mois yéen ñaar mën ngeen a wax su guddee mu nekk ci néeg nga ci néeg ngeen jëm 4 heures du matin ba yëpp góor ci saam nga xëy bu boo yoree oto di jaawale ruuj yi ndax ñàkk a nelaw lu ne ngeen diggante ko lu ne ngeen wax tey ñu takk seen diggante kenn ci yéen mënul muñal moroomam tarkatalaañ lu ko waral mooy démb bi góor ñi daan jóg di takk jigéen ñi projet de mariage yi lenn la wax pour taxawal société islamique ak a bëri maa ko wax lu ma ko wax ak a bëri sëy du woon sama waay dafa jantal coox la papa bébé wóor yooyu dañu bëggoon sam projet islam est ce que dañ doon critiquer société bi guddi ak bëccëg mi ne dañuy ñaan yàlla ñun li nu dal du dal suñuy doom doon doon wax ndax papa su nit yaay su nit doom gi mais papa su nit yaay su nit doom rappeur wala kon ana liñ doon wax wala léegi yow nga nekk su nit nga takk jigéen jii de bokk ne di xeesal ak nee kii nekk su nit moo nekk ne jëkkëru muudu muut hôpital leen ñii naaw dafa ma dara ci borom tuwee yu gàtt yi benn mbokk mu ma wax mu soxne am naa ci waa tablix demul am naa ci salaf yi demul yéen ixwaan yi kaa yeen ma xool ma pourtant ñett ñëpp benn lañ waaye dafay wax rek moom ñaxtoom parce que essayé na mu nekk demul lu waral loolu muy suñu jikko yi moo yàqu parce que dañoo am complexe ci sëy bu fekk naa sànq oustaz bi ci julli ay tomb li tax mooy ay tomb yu rëy yu ñu fàtte ne sëy loolu la aziwaaj sakanu wa ma watta wa rahma sëy bu njëkk mooy lan moo tax ñu koy def mooy pour am dal bu fekkee dañu ne yow da nga war a am dal kon coow li dam ko war a mooy ci nit kenn du wax ne sëy du am problème waaye day néewu parce que fate solution la bu yàlla indi waaye bëgg ko abghadul halali inda allahi attalaq li tagal te yàlla bëgg ko mooy fate su fate amee arshur rahman day jub iblis bu xëyee suba danaan doomam yi tasaaroo leen ci adduna bi ñu tasaaroo bu ngoon jotee ñu ñu mu ne leen lan ngeen def kenn ki ne daa leen naa avion mu ne ko defoo dara mu ne ñi ci nekkoon ñëpp dee nañ mu ne ko ñëpp sëriit nañ dugg nañ alkan ki ne këpp naa bato du tax mu ne ko ñëpp dugg nañ aljan kii ne ko fekk naa ñaar ñi ànd ma tas seen diggante mu daal di jël kaala daal di koy kaala kon ñaar ñi ànd seen digënté tax yalla bëgg ko loolu moy kontan la shaytan est ce ñu ñu koy moy tandi bu goor ak jigen est ce yow bu goor ci yaali moy tandi ci sa sey lepp lo xamne day tax ba taxaliko ak sa soxna si mi ngi moy tandi ku lepp lo xamne day tax yeen yaar ngeen taxaliko benn sama benn xarit tax may wax ni jigen ci ngeen di sey dalay bëkk yeen ñaar kessa dalay bëkk mais même bu commencé am doom rek bëggee gi daal di commencé wax wañi mune ma xam nga tan nga koy sét mune ma wallahi nekkal ci nek buy tak yaak sa doom ku jigen ci ku jigen ci nek ci bi jigen ñaan ni tam ku ci am doom doomam ak dëkkëram nek ci biir nek bi nek bi tak ku jigen ci la lay way sama la tax way sama doom da do ko sama jëkkër ci tax wax do da do ko sama jëkkër est ce que ngeel gañu wañe ko sa bala do ci dëkkër ci la woon li tax legi nekk ni tax ngeen am way sama doom waxo way sama jëkkër gis nga lolu moy suñu problème di seyel nit ñepp ma sa am ay doom nga commencé baye benen gëna graw di da tey takki di am moy koor tay indi ci gene ci bi keur te duko jappale te pourtant yonentini moy sunu way kay jangé yeen ñep yonentini soxna mi ci biir keur ci baye rew leen won liggéey wa asiruhunna bil ma'ruf wa ya walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ñun ñu goor ñi ci suñu biir kër yi dañ ci war di dimbali suñu soxna yi ndax yonent bi moy suñu roytaay te yeen jàng siire yëpp jàng ngeen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul liggéey bu mu def ci biir kër te pourtant mbokk yi kenn ci ñun fii balaa mu doon sëy su buggee ndaw si mu dem ko heure bi di ko sëy mu fekk ndaw si ñu toog ndaw si ne ko am tànnal ma seet da ngay tànn wala doo tànn yéen laa wax da ngeen doon tànn du tax tey du ngeen tànn du tax tey bi nga takkee ndaw si jiw tey sa jabar la nga ñëw fekk mi ngi bàcc mi ngi topp mi ngi nàmpal du tax tànn ceeb bi wala nga ñëw fekk mi ngi toog mi ngi boot mi ngi fóot bu tax weeroo te pourtant bi nga takkulee soo ñëwoon léegi mu ne ma gasal ma faanu mbari mi de sama yaay man la ko doon tuuriloo mais oto bi dafa dem quoi gasal ma mbetti waaye s'il vous plaît noy rek nga ana fell ñëw ci digg mbari mi gas ba mu xóot këpp ko di jàmbaar jàmbaaru ñëw toog du tax tey gasoo mbari mi dax tuuriloo bind yi ñuy xeet te pourtant yonent bi daf ko def ci dundam jàngee ñu ne yonent bi tëpp na wala koy tut jàngee ñu ne yonent bi raxas na jàngee ñu ne yonent bi fóot na jàngee sax ñu ne yonent bi sangoo noona ak soxnaa bi kenn ci biir wone ñuy sangoondoo ñoom ñaar ñuy xëccoo ndox mi ndaw si bi yuuxu naan ko defal ma jàngee ñu ne yonent bi ànd naag ay ci mbedd di daw wala wala jàngee sax ñu ne yonent bi tingoon na Aïssa di seetaan ay Éthiopien ñuy foog yonent bi tingoon ko moom buñ seetaan xam nga lan moo tax ñu am problème di tax mooy dañoo rëy góor ñi dañoo rëy jigéen ñi réer jigéen ñaa ngi ne dañoo diis sa jëkkër wàcc sax pour nga dem bàyyi ko ndox mu naan wala nga ñëw tàngal ko andi teg wala nga préparé ko balaa muy wàcc lal matla bu nooy teg ci darab teg njaganaan ñëw indi ànd bi teg andi teg kudd teg njar teg akaaya toog mi ne waaye fay prépare da ngay am gan nga ni sama waay mooy waajo wàcc wala puisque dañoo rëy démb da nga daan gis sunu yaay yi faa bu ñëw guddi balaa ngay tëj ñu indi fan tangal ndox ba mu tang duwal ci tank rexas ba mu set aj fere ñew jël benen fi tanke li moy rexas tank dofi ay mbir la yo xamne day tax ciofel ak ngeel ak li ñi waxtane li bu continue sey sunu ndaw yene nga deg sey sunu ndaw lepp lo xamne day tax sey di continue di dem goor daf ko wara def waye jigen daf ko wara def waye lepp lo xamne day tax mu tak day tax jafé jafé day tax mu ñaka day tax mu nakari loolu dañ ko wara moy tandiku lan mo tax ndaw ci di sey yaa gi diko denc nan ko moy tandikul xet gu nakari bu ko sa jëkkeer xenc ci yow est ce xet gu nakari gogu bu ko sa jëkkeer di yaa gi xenc yow yaa de problème day commencé am lu tax mu nan ko oyofal ne mbaxna mbaxna lan moko baye ci bop mais digeel ci bi digeel ci reuy neexal sa jëkkeer comme mi ngay nampale sa dom bi nam non nga wara neexal sa jëkkeer ko la jahili ngeen di xat ñi di dara ñu da ka sey ñi ñu tax bekk baax bu ñi di utiliser ci ñeñ lañ ko jëlé ban ngeen jëlé papa fu ngeen jëlé bébé té ta la ko ak yeneen ñu xam ngeen mais yoy yep fay lañ koy jëlé di neexal sa borom keur waaw mu ñu créer créer yo xam day neexal sa dëkk xam nga yeen saay nga bi ko xamne dana sama man du mu wujé nangam lan mo tax c'est parce que da nga fexé sa dëkk ba xolatu kenn da nga fexé sa dëkk yoon ci jëlé goor toké ci jëm romb ko xélam nekk ci mom mu ne bu mu son li mu baye gëreum mom mo nekk ci ki waye lan mo tax sa xel bi nekk fenen amna jigen ñoo xamne duñu jappé seen way fumu wacce teteur yeneen boy da may reer bi awma taw ne ko rek nga xamne day wacce baña ñibi kon yoy ay mbir la yo xamne suñu jigen ñi dañ ko war téré mu sax te lool moy taxal sey nga ko ñu reuy baña tiss comme ni mako waxe legi ci goor ñi waye yeen tamit aya bi lañu dundul wala hunna mislu alladhi alayhinna tay kenn ci ñu fi su waccone liggey jabar na ko fayal ndox ma nan angul ko tax taraf la ci ñu wala sa jabar na la bon dama gëjë nan ata ya ta ya ma tay yow japp nga ne lolu aduna bu tukki asaman bu dal subhanallah mbokk mi lo man billahi wallahi wa ta'ala gisna sey bu tax xam nga lan moko tax lal nan lay mel bi lal bu melé ni buntu bi nek fi ku goor ci fan la wara teud lal bañu ni buntu bañu ni ku goor ci fan la wara teud ci ñaari côté yi du ci buntu bi waaji nek ndaw fi yaay fanan fi ndaw ci nek ko duma fanan fi ci ya wara nek ci bu dara yeengu tuddu ya jox mako fatana est ce lolu war na tassi ha est ce lolu war na tassi même bu fekkone islam da ne ndaw ci mo wara fanan bi te legui ragal na fanan bi bu goor ci la la war def demal fi mo fanan bi demal xol lolu lay wax legui bu don ci jamono bo xamne du bi ndaw ci nako lan fanan bi ci set bi tok ci pied bi waxtan dana ko ne lan tok mais ci diine lañu indi problème yeb yeb ci diine ji lañ ko nal mais bu don ci le kenn ci ñun du ko nal mais amma dina ci la lu nekk dinañ ko ci duggal terroriser jigéen ñi nak ci ay aya ay hadith ba ci ñeen bi yaakaar na né su la né ata yalla sax day dañ ko xara bu la né bëss ma ngeen tedd guddi ndax ñu la tay dama bëgg nga bëss ma parce que sama yaram bi day bëcc farata ma tay yow da nga yaakaar ndax dina dem jahannama subhanallah donc man ma lay farote usta ay ba muy wax ne ndaw si ngeek gi ngi ko wara defal mom la la wax nga defal ko wala hunna la yalla wax wala hunna ñeel na le ñom ci gën ni bislul li alayhi nabil ma'ruf lu baax ngay sant ndaw si mu koy def yow tamit lu baax lolu mom mu na la ko sant nga def tekk lolu du dara lu baax la nim koy ajowé la ko ndaw si ajowé mais su fekke yoyu du am tes day am sey ñaar ñi sey jënd ci li mu ngeen fi sey yeek ñaar rek sey bi du nekk té pourtant ca ndoxan nga yoyu dafa amone mais biñu ñëwé ci bir diina ci nak nam ko légui commencé sey yoyé ñu tek ko na côté yeren sallallahu alayhi wasallam bokku na ci leneen li tax sey bi di continuer moy nga comprendre ndaw ci mu comprendre la yeren bi dafa comprendre on aïcha ba da lan wax né su méré sax xamna ko ñu né aïcha naka suma méré no may xamé mu né da nga nan warabu ibrahim sama tour sax dang kay embargo tour ibrahim ngay waxé xolal kokku di sey ak jigen xamné ko ci contanam ba su méré ay topiko yow ngay sey ak jigen nek ak mom fukki ak ba légui mëno ko comprendre ba légui mëno ko xam mëno xam lu ko neex mëno xam lu ko naxari mëno xam lu mu bëgg mëno xam lu mu bañ mëno xam coono mëno xam naflaaya ba ci ñaarël tong bu ñu wara jël mëno xam heure yi mu bëgg sey ak heure yi mu bëgg sey ak yow mëno xam bis ci mu bëgg sey ak yow ak bis bu mu bëggul loolu soy sey jigen sa war nga ko xam war nga xam tay ci sa war nga war na ñoo mëna sey wala waru ñoo mëna sey war nga xam ku góor ki tamit tay war naa mën sey wala waru ma mëna sey yooyu yëpp dafa war a am sey waaye bu fekkee yow sa bopp rek ngay xool yow da nga am doole am effort ndaw si melul noonu yéen ñaar bu ngeen bëggee toppante du dem wala da nga yaakaar ne yow ni nga mel rek loolu la ñëpp mel déedéet kon yooyu yëpp dañ ko war di xool dañ ko war di bàyyi xel ndax sëy loolu mooy indi dal waaye ma wadda loolu mooy tax coxeel gi di continuer am na jigéen ñoo xam ne comprendre nañ seen i borom kër ba luñ leen wax def leen ñu def luñ leen wax bàyyi la ñu bàyyi la moo tax yenn saa yi góor fekk jigéen ku jigéen ci ñëw génn ko seen mbir kër yóbbu ko lu tax loolu kërëm bu ñu jaar ak moom rek bu fekkee ndaw si ku bon la nag ay dem ba bàyyiloo ko ñëpp te du ko liggéey xam nga am na ñoo xam ne du buggee dara ci góor dañ koy liggéey gis naa waa joo xamante ne gardien la wa di garde benn kër fii ci boor yi këru seetal xam nga ndaw si lan nga def ku góor bi ba lu mu ko wax lay def dafa jël ay ginaar ginaar xërëm ginaar yi suul ginaar yi ñuy dund fekk waajaa ngi tukki bu mu yëgee ne waajaa ngi ñëw mu sant gardien bi mu sulli ginaar gi ginaar gi dund mu randi ko waa ngi ñëw ñu togal ko reer mu leen te kooku bu dee jigéen bu pas-pasam lëru mais bu dee du jigéen bu pas-pasam baax léeg-léeg ku góor ñëw sax bëgg a tab këram bëgg a xeex bëgg a xuloo mais ndaw si bu ko nee nangam bu ko nee nangam bu ko nee nangam waa ji daal di dellu ginnaaw jàngee histoire sahaaba bi nga xam ne benn doom laa amoon bëgg ko lool mu koy liggéey dem ca tool ya doom ji daal di génn àdduna jàngeen ko dafa ne bàyyi leen maag waa ji rek bu ko fenn wax dara man mun naa ko réglé bi waa ji ñëwee ndaw bu nga def ci doom bi mu ne ko bàyyi ko day nelaw xam nga ne fan yëpp lekkul naan tey lekk na naan na alhamdulilah mu ngi nelaw defal na waa ji ndox mu sangu waa ji reer na wala añ na naan na ataaya wala naan na mais wala naan na boisson wala lekk na frio ba pare war a noppalu mu ne ko da tey de dafa am lu xewoon ci koñ bi mu ne ko lan mu ne dafa am ku ñu àppoon ay bagage ki ko aboloon bagage yi di ko jël si muy xeex ak moom lu ko góor ci tontu xanaa ciñ ciñ aboloon bagage yi dafa dof ki la xabal kay mo am droit jël ci bagage nako ah kon day am na lu xew mu nako lu xew mu nako doom ji ñu yalla abalon jël ci wamal mal wal akhluna illa wada'i fala budda yawman an turaddal wada'i ko la gugu ko bu don fi kenn ci ñun la tay dana yu ko waji telephone ba waji jaawale P8 ak P9 ay mbir la yo xamne gañu dembu dañ ko dundon mais nekku rek ci ay wax ni li ñi wax ni lu neex la dem de formation tok ni ñi wax ngeen di reey mais sa ci bir neeg yi du soti ñi ñaar ñepp am woor ci ak jigeen li ñi wax ni fek wacce wuñ ko ci terrain defu ñu ko suñu bop sangé wuñ ci suñu melataani suñu jikko yi goor yi ak jigeen yi du dem goor du nekk ci bir teram fat karama melni alakhirah li oustad jaka da wax leen sa yow diga ben sap bekk ken sabab mu dafa ne la joge la tastakhiranna min al ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq bul bañ bul xef ci ñek ci mba bul ci xef dara don be dañuy dajé sa mbokk du amo lek amo nan amo dara waye nga ubbi kanam ci di wani hin taliq xolal ko xamne metti mi yepp mën nako reetan waye bu duggé kërëm rek kenn do ndaw sax da ko tay ragal di moy ci ndiko xalé ci kenn do su taqat ben wax ben kenn ci digeen da doon am gan mu ne dom ji tam nga ne sa yu amé gan duma xam luma waxtan tay gan ji bu ñewé so tégué sal bi rek dama lay roy gan bi ñew na daal nek mumu nga mumu la du wax mu ñu waxtan ak borom kër gi nan ko ni di def ay isara xalé bi taxaw fele bay ba yaa jigen du indil ndox gan gi lek wala ndox mu daal ne gan gi xana bi ngay ñew sa yaay dañe bo waxe dalay ray du tax xalé wax lolu gan gi ha du tax xalé wax lolu gan gi parce que yaay mo ko ne so fu waxe dama lay ray mu ta mu ne gan gi comme xana so waxe sa yaay dalay problème bi du lolu mokki kon fate sunna la de dine la de waye lu yalla ko gulla programme la bu yalla indi bi dug akhiru say bam bi munul ñak munul ñak munul ñak solution mu nta am xola même bu xulo xame même bu même bu problème amé yalla mu ne fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yoni le ñaari nit ñaar ñu baax ci biir famille ñom ñaar di daal di def sur waxtan yalla mu ne yor ko yor bu ñek wala ngeen saxaliko ci ñek ba yalla bëgg ko def kon lu wara mutti ci suñu nit moy fa tay war ñu ko sax di tuddu diko programme mais legui dafa yomb ba nga xamne gis nga bo mo kontoy boy dama lay tour fele bokk yaani fi bari na dafa bari tam ci jigeen yi bu dul yow di keneen lu du non so ma ne dara rek ma tuddu la so ma ne dara rek bu dul yow di keneen tay yow yomb na tor tor dafa ñuy sey sey dafa am tax ñu bay def dem mag ni bu ndan sey dañ nan nga sul mo mama sul lañ doon wax mais bo waxe legui rek bu dul yow di keneen ki tamit mu na la xolal gis nga bokk yaa ngi te man xam nga ma gis ngam sama lay tulli fa rek keneen ñew safa ter doom ak di waj yahmi al insan min al qalqal wal ikrab sey moy ar nit gor ak digeen ci ay problème xol ci ay problème bop ci ay problème xel ak ci ay jafé jafé aduna sa yo amé problème ba génn so ñëwaaté war na fekk soxna so xamné daf lay dindil problème dem sahaba yi kenn ci ñom bu daan xey jabaram ngay and ak mom ba ci buntu kër gi ne ko dimbali ñu ngir yalla nga ragal yalla ci ñun lepp lo ñuy indi ci biir kër gi na nek lu dagan ndax ñun mën na ñoo mën fiit waye mën ñoo mën ci war fa yobul bobu waji di xey ñu jox ko bobu yobul su demé ndax dina indi lu aram kan mo ko yobul bobu moy soxna ragalal yalla ci ñun mën na ñoo mën xiif waye mën ñoo mën mar mën ñoo mën safar mën nañ mën xiif mën na ñoo mën mar waye mën ñoo mën safar kon lepp lay indi ci kër gi na dagal dama wu porte wu jëkërëm pour mu dem defi lu baax mais def ko soñ pour lepp lu baax mu wara dem mu liggéey mu indi muy lool su demé amul nit war na mëna ñëw wacc daal na ndaw sey rew xiy yalla neexul sey jour na bi neex jangé ñu né yeenent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam daana tok wër ci ndu tak biir kër wala lan la nga tumbe ñu laacc mu né ñaar yu ñuul yi ndox ak lan tandarma yarantibi genn na guddi xiif genné ko mu dem kër abul ayyub al ansari ñu reyal ko gat mu dagg ci daan ne yobul leen li fatima ndax wéra ngi ni lekkul yaa jigen jo xamné dina nek kër kër jëkërëm ci takku ci biir kër gi wéru yalla ci takku fa jigen ju mëna muñ dia kon tay xam ngeen ni suñu jamono neex na tay tay yeen lu seen borom kër yi dé di ngeen nan fonde da fonde tang na wala kan ci ñun ci yeen fi moy fande ci kërëm du ko jox mu lekk même bu dé fonde ka su fonde fu ci dëgg tay lo dé bo amé 100 francs di nga réx ci dëgg mu fonde juroom juroom su gër juroom juroom su ngum lekk nga nan jël sa poste dal tedd mais dédé man bang lay kenn suñu kër mbeureug boor bu toy kap kapé du wa affaire yoy tay so bu gon tak xala bi dem fi ne ko dama la yobul ñin ñi neew nga sey problème yeen ci ala ibrahima jele na sarafa wala hajara jele na ko palestine yobu ko makka fi wadin ghayra fi zar'in ci xur wo xamne amul ndox amul karaf tay ko la bëgg jël fi yobul fouta nga ne ko lan lan ta nga wax mu ne la fouta la sama am nga sama yaay ak sunu ko lan ta nga wax lan no man ya tax may sey be do ay fouta ibrahima la wax mbokk yi wala lolu amul jele na hajara fan palestine baytul maqdis fan la ko yob makka fi wadi al ghayra fi zar yalla biñ ko wax kero ko ibrahima baye soxna ci ak domam te xurwo ci montagne yi ci all bok won ko ginaaw ndaw ci ne gees pe ci mugo ibrahima xol ko nako wax li nak nako yalla mo ko sant lan la ndaw ci wax kon yalla duñu sét mo rafay ñepp ci daw di fa dem lan mo waral makka lan mo waral safan marwa jigen ju nangul ci kër kaaj ah bare wa de to ñaari to mba me waxtu wi jeex na assalamu alaykum Alors, alhamdulillah, je vais remercier un message qui, comme tout le temps, qui est là.